سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ روشن درود، مہرے چرخے نبوت پہ روشن درود، مہرے چرخے نبوت پہ روشن درود، گلے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت دائم درود، شب اسرا کے دولہا دائم درود، شب اسرا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت عرش کی زیب و زینت پہ عرش درود، عرش کی زیب و زینت پہ عرش درود، عرش کی زیب و زینت پہ عرش درود، فرش کی تیب و نزہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ پہ یکتا درود، نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود، نقطۂ سر بہدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صاحبِ رجعتِ شمس و شق القمر، صاحبِ رجعتِ شمس و شق القمر، صاحبِ رجعتِ شمس و شق القمر، نائبِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ فرش ہے جس کے زیر نگین، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود. مجھ سے بے قاس کی دولت پہ لاکھوں درود. مجھ سے بے قاس کی دولت پہ لاکھوں درود. مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. رب اعلی کی نعمت پہ اعلی درود. رب اعلی کی نعمت پہ اعلی درود. رب اعلی کی نعمت پہ اعلی درود. حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. طائروں نے قدس جس کی ہیں قمریاں. طائران قدس جس کی ہیں قمریاں. طائران قدس جس کی ہیں قمریاں. اس سہی سرو قامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے. اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. لیلت القدر میں مطلع الفجر حق. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، چشمے مہر میں موج نور جلال، چشمے مہر میں موج نور جلال، چشمے مہر میں موج نور جلال، اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی

ان کی کنجی کہیں وہ زبان، جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانِ رحمت، گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جسم غنی کر دیا، ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، موج بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت